En casa del dimoni tirorà. En casa del dimoni tirorà. Jo tinc un burro ran tirorà. Jo tinc un ran tirorà tan tan. Jo tinc un burro. I per fora cremar-me tirorà. I per fora cremar-me tirorà. No vaig a burro ran tirorà. Jo tinc un ran tirorà tan tan. No vaig a burro. En casa del dimoni tirorà. Casa del dimoni tirorà. Jo tinc la renya ram tirorà. Jo tinc un ram tirorà tan tan. Jo tinc la renya. I per por a cremar-me tirorà. I per por a cremar-me tirorà. No vas per ella ram tirorà. Jo tinc un ram tirorà tan tan. No vas per ella. Els dimonis de ara tirorà. Els dimonis de ara tirorà. No tenen cua, ram tirorà. No tenen ram tirorà tan tan. No tenen cua. Hi ha molts que porten banyes tirorà. Hi ha molts que porten banyes tirorà. Quants diners guanyen ram tirorà. Quants diners ves tirorà tan tan. Quants diners guanyes. Si vols a casa el burro tirorà. Si també vol la rella tirorà. Tots a per ella ram tirorà. Tots a per ell tirorà tan tan. Tots a per ella. Que són molts els que volen tirorà. Que són molts els que volen tirorà. Que el foc s'apague ram tirorà. Que cadascú tinga lo que és d'ell. Que el foc s'apague. Si és que ja tenen burro tirorà. Diuen que ho passen mal, tirorà. Pitjor se ho passa, ram, tirorà. I sempre te daran jornal. Pitjor se ho passa. En casa del dimoni, tirorà. En casa del dimoni, tirorà.